तेरी अदा मेरा नशा, तेरा ये दिल मेरा पता। मस्ती सर पे चढ़ रही है, सुन ले दिल की बात। I'm so crazy for